Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tony z betonu. Zwykły szary dzień, zwykłych szarych. Jeden z drugim na ubezpieczenie dzwonowali. Turystki dwie robiły razem. Nie gadają, jedna jest celebrytką, druga zazdrości, bo pozostała wylała na pudelku swoją żółć razy. Wyciąga przeszłość, robi błędy, bo pisze zła i możemy upaść naprawdę bardzo. Jak w życiu kierujemy się soczystą nienawiścią, zło upominać lubi się jest sadystą wciąż. Przypomina jak zdobyłeś coś nieczystą. Obmywam wzrok płynącą stąd muzyką. Nie zaprzedałem muzyk, więc chcą bym siedział cicho. Buduję zamiast użyć, wstrząsam dzielnicą. Niektórzy to kochają, niektórzy nienawidzą. Nienawiść. Tak zostałem wychowany. Mamy dobro i zło, ustalamy proporcje. Miłość. Tak zostałem wychowany. Mamy miłość i nienawiść, ustalamy proporcje. Dobro i zło, ustalamy proporcje. Miłość. Tak zostałem wychowany. Mamy miłość i nienawiść, ustalamy proporcje. Come like a guillotine. Sokół i Marysia Starosta ustalali proporcje, posługując się flow. Sokoła, doskonałe nagranie, bardzo klimatyczne. Niewiele w nim rapowania, ale wystarczająco dużo, żeby wynieść z niego właściwe refleksje o dwoistości natury ludzkiej. To jest utwór, który otwierał drugą płytę duetu Sokół, Marysia Starosta, Biała Czarna Magia. Nazywał się ten album, ukazał się w 2013 roku i nim też postanowiłem dzisiaj otworzyć audycję Tony z Betonu. Witam was serdecznie z parę minut po drugiej. Kuba Różyło, kłaniam się nisko i zapraszam was do godziny trzeciej na rap, na audycję o rapie. Przed paroma godzinami skończył się Prima Aprilis, więc nie będę sobie z was żartował, wymyślał jakiś ściem, jest zbyt dużo prawdziwych informacji do przekazania. Poza tym to jest taki dzień, w którym wszyscy uważają na to, żeby nie zostać oszukanym. Widziałem taki też śmieszny dzisiaj mem w internecie o tym, że 1 kwietnia to jest jedyny dzień w roku, w którym ludzie traktują z przymrużeniem oka to, co przeczytają w internecie. Dobrze, więc bez oszukiwania przejdźmy do ważnych nowych spraw muzycznych. To był ciekawy okres dla hip-hopu, ponieważ ukazały się najważniejsze rzeczy, nowe nagrania od najważniejszych obecnie, najbardziej wpływowych postaci na scenie hip-hopowej światowej. Mam na myśli Kendricka Lamara i Drake'a. Można by pewnie uzupełnić ich jeszcze o Kanye Westa. To jest taka trzecia postać z takiego topu obecnie hip-hopowego. No ale właśnie Drake i Kendrick wypuścili nowe rzeczy. Zacznijmy od Kendricka, który to po wypuszczeniu singla Heart Part 4 właśnie wczoraj czy przedwczoraj umieścił w internecie nowy singiel pod tytułem Humble. To jest bardzo ciekawa sprawa. Płytę Pimp a Butterfly, która okazała się przed paroma laty, promował singiel I Love Myself, który zachęcał ludzi do uwierzenia w siebie. A teraz nowy album promuje singiel Humble, który z kolei jest takim pstryczkiem w nos i zachętą do tego, żeby troszeczkę spokornieć. Posłuchajcie, bo to naprawdę doskonały utwór. Niezwykle prosta produkcja, ale mną zawładnęła od pierwszego odsłuchu. Kendrick Lamar. Nobody pray for me. It been a day for me. Yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. Vanessa nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan where my accountant lives, in fact I'm down in this. You say with my boo babe tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy a Westie girl with my base stuff. Ooh, that pussy good, won't you sit it on my taste buds? I get way too petty once you let me do the extras. Pull up on your block and break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Piss out your per diem, you just gotta hate them funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke, put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Hold up, little, hold up, little, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Be humble. Bitch, sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Bitch, sit down. Be humble. Sit down. Who that nigga thinking that he frontin' on that man? Get the fuck off my stage, I'm the Sandman. Get the fuck off my dick, that ain't right. I make a play, fucking up your whole life. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro on Richard Pryor. Show me something natural like ass with some stretch marks. Still a take you down right on your mama couch in polo sock. Ay, this shit way too crazy, ay. You do not amaze me, ay. I blew cool from AC, ay. Obama just paged me, ay. I don't fabricate it, ay. Most of y'all be faking, ay. I stay modest about it, ay. She elaborated, ay. This that Grey Poupon, that AV on that TED Talk. Watch my soul speak, you let the meds talk. Ay, if I kill a nigga, it won't be the alcohol. Ay, I'm the realest nigga after all. Bitch, be humble. Holla, sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Bitch, sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Bitch, sit down. Be humble. Sit down. Król Kendrick Lamar. Trzeba też dodać, że teledysk do tego utworu jest doskonały. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, a chyba ma już 12 milionów wyświetleń po 2 czy 3 dniach od premiery, więc pewnie widzieliście. Ale jeśli nie, to koniecznie sprawdźcie, bo to naprawdę małe dzieło sztuki. Dobrze, przejdźmy zatem do Drake'a. O nim można trochę więcej powiedzieć, więcej zagrać, bo nie wypuścił singla, tylko cały album, czy playlistę, jak on to nazywa. Bardzo długi album z licznymi gośćmi, którym nawet momentami oddane są całe utwory, stąd też Drake tytułuje cały to przedsięwzięcie playlistą, a nie tak do końca autorskim albumem. Cała rzecz More Life się nazywa i zbiera bardzo pozytywne recenzje, natomiast mnie szczerze mówiąc nie porywa. Trochę mnie to wszystko nudzi, co się dzieje na tej płycie. Może jeszcze odczekam te słowa, może to jest ten rodzaj płyty, który trzeba troszeczkę dłużej posłuchać, żeby tak w pełni przemówiła do człowieka, ale z doświadczeniem z Drake'iem z ostatnich lat wnioskuję, że może być tak, że niekoniecznie mnie ta płyta przekona. Ostatnia rzecz od Drake'a, która tak naprawdę mi się podoba i oceniam bardzo wysoko, bez dwóch zdań, to jest Take Care, czyli płyta, która okazała się w 2011 roku. Po niej już chyba 4 długogrające projekty Drake wypuścił. I mimo, że generalnie lubię jego twórczość, jego poszczególne utwory, to albumy w całości jakoś od dawna do mnie nie przemawiają, więc może z tą też tak będzie. Co nie zmienia faktu, że dzieje się na niej trochę ciekawych rzeczy. Zagram dla was utwór Fake Love już z końcówki tej całej playlisty czy albumu More Life. Yeah. Yeah. I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. Something ain't right when we talking. Something ain't right when we talking. Look like you hiding your problems. Really, you never was solid. No, you can't sun me. You won't ever get to run me. Just when shit look, gotta reach, I reach back like 1-3, like 1-3. Yeah. That's when they smile in my face. Whole time they wanna take my place. Whole time they wanna take my place. Whole time they wanna take my place. Yeah, I know they wanna take my place. I can tell that love is fake. I don't trust a word you say. How you wanna click up after your mistakes? Look you in the face and it's just not the same. I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. Yeah. Straight up to my face, tryna play it safe. Vibe switch like night and day. I can see it like right away. I came up, you changed up. I caught that whole play. Since then, it's never been the same. That's when they smile in my face. Whole time they wanna take my place. Whole time they wanna take my place. Whole time they wanna take my place. Yeah, I know they wanna take my place. I can tell that love is fake. I don't trust a word you say. How you wanna click up after your mistakes? Look you in the face and it's just not the same. I've been down so long, it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. I've been down so long, it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. Fake Love i nagranie Drake'a. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale tam te hi-hety, czy generalnie nie wiem, czy to były hi-hety, czy elementy w każdym razie perkusyjne, mocno przypominały Hotline Bling, czyli wielki hit Drake'a sprzed 2 lat, czy sprzed roku. Dobrze, przejdźmy do kolejnych kwestii. Teraz będzie afera z pogranicza polityki i rapu. Snoop Dogg parę tygodni temu wypuścił nowy teledysk. Nie miałem okazji o tym mówić, no bo miałem tygodniową przerwę w zeszłym tygodniu w związku ze zmianą czasu, więc mówię o tym teraz. Pojawił się klip Snoop Dogga z Kate Ranadon, w którym to wszyscy bohaterowie poza Snoop Doggiem są przebrani za klauny i w ostatniej scenie Snoop Dogg strzela z pistoletu zabawki do klauna, który do złudzenia przypomina obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wzbudziło to spore kontrowersje, sporo komentarzy ze strony polityków. Nawet sam Donald Trump na Twitterze odniósł się do tego, pisząc, że gdyby coś takiego Snoop zrobił Obamie, to pewnie czekałoby go więzienie. Ciekawy artykuł, ciekawe wyliczenie ataków raperów na prezydentów w utworach zrobił Rap Genius z okazji tej całej sytuacji. Wyliczał tam od Public Enemy atakujących pierwszego Busha, przez Tupaca atakującego Clintona, przez Eminema, który atakował i Clintona, czy naśmiewał się z niego bardziej niż atakował w związku z romansem z Moniką Lewinski i atakował drugiego Busha, Killer Mike i Reagan. No można by bardzo wiele tego wymieniać i właśnie tak zrobili autorzy artykułu na rapgenius.com. Co ciekawe, tak w ramach złośliwości wobec obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, każdy ten z tych utworów jest podsumowany tym, że prezydent nie miał czasu, czy ochoty, czy skomentować to nagranie, a inaczej jest w tym wypadku. Jeśli chodzi o Snoop Dogga i politykę, to ostatnio udzielałem jakiejś wypowiedzi na jego temat czwórce radiowej i też poczytałem sobie na jego temat więcej, żeby być bardziej kompetentnym i natknąłem się na bardzo ciekawy fragment właśnie odnośnie do polityki. Swego czasu Snoop Dogg podczas kampanii Obamy, kiedy ten rywalizował z Romneyem, na Instagramie aktywnie wspierał Baracka Obamę i podawał 10 powodów, dla których warto zagłosować na Obamę. Wśród nich było to, że jest on czarny, że jest najlepszym kumplem z JMZ i, jak cytuję, Michelle got a fat ass. Takie były właśnie argumenty Snoop Dogga. Tyle kontrowersji, a teraz muzyka, bo poza tym, że klip wzbudza właśnie wiele kontrowersji, to sam utwór jest świetny, genialny, jak zawsze produkcja Kate Ranady. Snoop Dogg, Kate Ranada, Bad Bad Not Good i nagranie Lavender. My dogs don't bark, but they get off. Fuck around and get your whole face bit off. Sinister, spit truth like a minister. So until I'm a monster, winister, break time, nighttime. Nigga tryna creep and keep from dying in these motherfucking streets. Fuck the police. From a black man's point of view, spray that shit, say that shit. We right in front of you, each and every one of you. I'm not gonna tell y'all niggas what we gonna do. But whatever y'all did, put 2 on it. And put a foot on your neck with a shoe on it. Resident Evil, it's all on camera and they still don't believe me. Clowning around, don't come your clown ass round here, nigga, you gon' get down. Real talk, I'm leaving all you clown ass niggas outlined and sharp. Stay black, payback, from way back, I'm the homie, but the motherfucking homie don't play now. The final call. See, reparations will be took it for all of the shit that you motherfuckers done did. Trip this. Cut the motherfuckers off the leash. It's been a week since my dogs ate. Let them eat. See, I'ma tell you up front and uncut. See, I'ma stand up, nigga. I'm a man up, nigga. Get what I gotta get. A bitch nigga gon' talk a whole lot of shit, which is the main reason why you stuck around. And I don't fuck around. I'm blowing new purple in a new circle. I don't wanna hurt you, but I'll disperse you and send you back to the earth you came from. Game gun, same one that I used in another galaxy. Actually, it's all fact to me. If I ruled the world, would it come back to me? Black to me, with my hand on that thing. I'm from the home of the brave, land of the gang. When the night will fall, this is death to you all. When the night time falls, this the final call. This the final call. Przenosimy się na polski grunt. Bardzo ciekawego wywiadu Andrzejowi Cale i Flintowi udzielił PZ. Ukazał się ten wywiad jakiś tydzień temu i między innymi padło tam parę słów o rapie młodego pokolenia, którego to PZ za bardzo nie słucha. Mowa o polskich raperach młodego pokolenia. Chciałem wrócić trochę do tego wątku. Zagaiłem go 2 tygodnie temu, ale mam wrażenie, że nie wyczerpałem, a spora dyskusja rozgorzała dookoła niego w ostatnich tygodniach właśnie, między innymi za sprawą wypowiedzi PZ-a, ale też ze sprawą wypowiedzi Sitka, czyli rapera z Wrocławia, który to powiedział w jednym z wywiadów, że już na scenie właściwie nie ma miejsca na raperów 30+, czyli raperów po 30, że coraz mniej ich jest w czołówce, jeśli chodzi o wyniki sprzedaży, jeśli chodzi o granie koncertów i tak dalej. No i sporo ludzi się obruszyło, zwłaszcza tych z kategorii 30+, postanowiło wydać różnego rodzaju oświadczenia, komentarze, często obrażające też Sitka, ale mam wrażenie, że on nie miał zamiaru wywołać takiej wojny i zdisować tychże raperów, po prostu stwierdził pewien fakt, że rzeczywiście coraz mniej tych raperów z pierwszego pokolenia hip-hopowców polskich jest w tej czołówce, jeśli chodzi o popularność, i trzeba powiedzieć, że wyraźnie się to zmienia, zwłaszcza teraz. Kiedyś to przychodziło trochę bardziej naturalnie. Niektórzy raperzy starszego pokolenia odpadali, zamiast nich pojawiali się powoli młodzi, a teraz ewidentnie jest taki trend na scenie, że coraz więcej młodych słuchaczy po prostu wybiera swoich równolatków i często nawet pierwszy czy drugi utwór nagrany, czy jakoś tam szerzej dystrybuowany w internecie, sprawia, że ktoś przebija się do bardzo szerokiego odbiorcy. Za chwilę powiem szerzej, co moim zdaniem jest przyczyną takiego stanu rzeczy, ale najpierw przypomnijmy nagranie PZ-a i AOR-a z tego roku. Nie zobaczysz łez, jedno z nielicznych nagrań PZ-a z ostatnich lat. W zeszycie teksty rzadziej piszę, częściej twórcę tam rysuje mi się. To jedyne czyste uczucie, jakie czuję dzisiaj. W mieszkaniu cisza, na ścianie wiszą zdjęcia jak na Instagramie, nie jak dawniej kliszaj. Czas umyka, czas to życie, więc chętnie ten czas pożyczę. I znów ściemnia się i świta i przygnębia mnie jak szpital. To, że nie możemy się dogadać, jakby więzień gadał do gada na witach. Warszawa, miasto wita, to wada nabyta. Chciałbym to poskładać, choć to dla nas jak astrofizyka. Trudna sprawa, nie ma podręcznika do życia, nigdzie do nabycia. Wolałem jak byłaś blada i miałaś gastro po splifach. Spędzaliśmy razem wieczory, a nad telewizorem wisiał kokory. Nie mówisz coś, chociaż to boli, dociera to do mnie powoli. Coś między nami, między słowami, jak w tym filmie Sofie Coppola. boli. Siedzimy w jakiejś tratorii, ty kawę przez zęby sączysz i zdaję sobie sprawę, że już od bardzo dawna nic nas nie łączy. Kolejny dzień, ten sam sens, mógł się nie spełniać. Czas nieubłaganie mija. Najważniejsze jest podejście, czeka dzisiaj mam złe. To co najważniejsze, zostało gdzieś w tle. Nie jestem bez winy, więc rybami płaczę. Znów zaciskam zęby, gram jak potrafię. Znów ściemnia się i świta i przygnębia mnie jak szpital. Czasem mam po prostu tego na bluch. Dosyć, dosyć. Sorry, ale musiałem to z siebie wyrzucić. To nie jest tekst o miłości, to jest po prostu o życiu. Coś jak moje błędy młodości, ćpanie i picie, nie mówiąc o biciu. I kilku znajomych po kiciu, co licząc po cichu na szybki kwit, stracili kilka lat w życiu rysu, choć w głębi duszy nie są źli. I w tym wszystkim ja i ty, przyznasz, że to duże różnice. Wtedy alkohol był w mojej krwi, często i mocny jak śliwowica. Skreśliło to moje sny, od lat już tego gówna nie tykam. Możesz ocenić tu, kto jest zły, zrób to śmiało, to nie tajemnica. Biorę na siebie winę, nie zrzucam na błędy rodziców. Może na długą zimę i że jesteśmy ze wschodu jak Paty Borysów. Kiepski żart, co? Nie naprawi tego fart, no. Mamy rodzinę rozbitą i ciężko to życie ułożyć jak kostkę Rubika. I to jest problem, który rano nie znika, to dobrze wiesz. Życzę sobie i tobie nowego życia i zdrowia i czego tam chcesz. I tylko mi spędza sens powiek to, że ktoś mały niewinny w tym jest. I płaczę rymami, dlatego nie zobaczysz łez. Kolejny dzień, ten sam sens, znów się nie spełniać. Czas nieubłaganie mija. Najważniejsze jest podejście, czeka dzisiaj mam złe. To co najważniejsze zostało gdzieś w tle. Nie jestem bez winy, więc rymami płaczę. Znów zaciskam zęby, gram jak potrafię. Znów ściemnia się i świta i przygnębia mnie jak szpital. Czasem mam po prostu tego na brzucha. Dosyć, dosyć. Produkcja Auera, rap PZ, nie zobaczysz łez. PZ, przedstawiciel tego pierwszego czy drugiego, jak to woli liczyć, ale myślę, że możemy uznać, że jednak pierwszego pokolenia polskich raperów. A dlaczego teraz właśnie dominują ci młodsi raperzy? Moim zdaniem są dwie podstawowe przyczyny takiego stanu rzeczy. Pierwsza z nich to jest to, że tak się wyrażę, polski hip-hop nabrał trochę wieku. To znaczy, to nie jest już aż tak młoda kultura. To nie jest tak, że klasyki polskiego hip-hopu mają 7 czy 10 lat, tylko nagle się okazuje, że te płyty mają po 20 lat. Ostatnio, tydzień temu, była 19 rocznica ukazania się płyty Skandal. No i jeżeli spojrzysz na to z perspektywy młodego odbiorcy, jeżeli porównać to do sytuacji, w których na przykład ja zaczynałem słuchać rapu gdzieś na przełomie wieku, to oznaczałoby, że słuchając takiej płyty jak Skandal, to odpowiednio to przekładając, słuchałbym muzyki z roku 80 czy z 81. A młodzi słuchacze przecież chcą słuchać rzeczy świeżych, takich, które odnoszą się do ich rzeczywistości, do ich życia i po prostu chcą słuchać swoich równolatków. I kwestia jest taka, że ten rap się zestarzał, ten rap pierwszych pokoleń to są już postaci często ponad 40-letnie, 15 czy 20 lat starsze od obecnie dominujących słuchaczy hip-hopu i nic dziwnego, że tutaj pojawia się pewna luka pokoleniowa i tym samym nie trafiają oni już aż tak bardzo do tego najmłodszego i najbardziej aktywnego gremium odbiorców. Druga kwestia to jest to, że widać wyraźną przemianę przez wiele lat w polskim rapie. Mainstreamowym brzmieniem było brzmienie klasyczne, czyli takie nowojorskie, oparte na tempach 80-90 BPM-ów, samplowane i tak dalej, a właściwie wszystko to, co brzmiało jak amerykański new school, bardziej nowoczesne brzmienia, no to była to jakaś nisza tak naprawdę na polskiej scenie. A teraz to się wyraźnie odwróciło. To najmłodsze pokolenie hip-hopowców chce właśnie słuchać muzyki new schoolowej, stylizowanej na to, co dzieje się za oceanem, w tej właśnie komercyjnej odnodze hip-hopu. I dużo lepiej w tym brzmieniu odnajdują się młodzi raperzy, bo starzy są wychowani jednak na innych brzmieniach i ewidentnie słychać to też właśnie po tych nagraniach i widać, że tym samym ci młodzi raperzy bardziej trafiają do młodego odbiorcy. Najgłośniejszą postacią symbolizującą ten nowy trend, nowe pokolenie hip-hopowców jest BDS, raper, który przebił się nagle. Nie jest to do końca rap i muzyka w moim guście, ale ja już jestem właśnie trochę z tego starszego pokolenia, ale prawda jest taka, że jest to człowiek bardzo utalentowany, ma bardzo duże możliwości i trzeba przyznać, że to, co robi, wpada w ucho od razu. Jak cenzurowałem utwór, który za chwilę usłyszycie do audycji wczoraj, to chodził za mną potem dzisiaj cały dzień. BDS i Kubi producent. jedna z bardziej dziwnych i słabych ksywek w polskim hip-hopie, Kuby producent, sorry, ale taka prawda. I nagranie Biały i Młody z płyty Aby Śmierć Miała Znaczenie. Mocno to brzmi właśnie tak jak teraz hip-hop komercyjny za oceanem. Można zwrócić uwagę choćby na same te tak zwane atmosfery, czyli te wokale, które pojawiają się w tle, te wszystkie skrrr i tak dalej. To brzmi po prostu jakby było wzięte żywcem z tych nagrań amerykańskich. Dobra, już nie przedłużam, posłuchajcie jak brzmi to najmłodsze pokolenie polskiego hip-hopu, nastolatkowie z Bydgoszczy. Usłyszałem granę głosu, mów śmiech i płacz. Poznałem wiele osób, których nie chcę znać. Zgarnąłem trochę sosu i wciąż taki sam. Nie mogę żyć oczu, póki nie opuszczę bloku, póki nie będziemy mieć Gucci, Louis, Weiss, dawaj te głowy, bo chcę dobrą Marię. Myślę, jakim twój idol wydaje się, ale mnie średnio obchodzi tym, co i tak skłamie, że wcale nie. Ich traki dają mi rakę jak parę, nie. Ja jestem za młody, polej mi budy i niech biją ziomy. Nie chcę już nic, nie chcę już nic, bo jestem biały i młody. Chcę tylko kasy, nie zony. Chcę się pozbawić idoli, ogarnąć sobie wtyczkę taką, że będę mam ruch palić do woli. Chcę tylko bawić się, bawić i nie liczyć godzin. Biały i młody, czarne panny i białe samochody. Biały i młody, chcę ją mieć. Nie chodzi o backstage i koncert. Ludzie zazdroszczą, gdy widzą pieniądze. Przyjaciel zmienia się we wroga, kiedy tylko na szali stawisz force. Chcą mój portfel i mój pasek. Chcą te buty i bujać ze składem się. Ale nie, moi ziomale kochają mnie. Moja suka rozpuszczona, bo daje jej dużo, ale nigdy wszystko. Dziewczyny na rogach chcą tylko zarobić, by pozwolić synom na przyszłość. Chłopaki kradli kupaki, aż przebranżowili się grupa na kipko. A sumienie to mają ci, którzy nigdy nie byli za nisko. Nie znasz miasta, ale ono zna mnie. Jak chcesz zadźbać, to mój sam ogarnie. Chcę tylko żyć jak zapragnę. Bo jestem biały i młody. Chcę tylko kasy nie żony. Chcę się pozbawić idoli. Ogarnę sobie wtyczkę taką, że będę mógł ruch opalić do woli. Chcę tylko bawić się, bawić i nie liczyć godzin. Biały i młody, czarne panny i białe samochody. Biały i młody, chcę ją mieć. Chcę tylko kasy nie żony. Chcę się pozbawić idoli. Ogarnę sobie wtyczkę taką, że będę mógł ruch opalić do woli. Chcę tylko bawić się, bawić i nie liczyć godzin. Biały i młody, czarne panny i białe samochody. Biały i młody. Ona mówi mi, że kocha, nie wypada o tym mówić, ale z nosa jej wypada koka. Suka jest na prochach, nie wiem co mnie kręci i bardziej. Ona czy ten towar? Moje ziomale dziś tańczą. Nie widzę nic. Proszę cię, polej mi alkohol. Bo chce mi się pić. Znają mnie już w każdej szkole. Słuchają jakby był ich profesorem. Jedyne co strzeli dzisiaj to korek. I spinaj się typie, bo ci wybrej wolę. Dzisiaj się bawić chcę. Zrobić sobie zdjęcie z typami, co właśnie spotkali mnie. Zawsze słuchali mnie. To moi fani, wiesz, jak ja są pijani też. Jestem za młody, by słuchać cię. Jestem za młody, by pójść we mnie. Chcę tylko kurzać cię. Taka jest prawda, taka jest prawda. Nie kręci mnie twoja gadka, lecz twój Instagram, bo jestem biały i młody. Chcę tylko kasy nie żony. Chcę się pozbawić idoli. Ogarnę sobie wtyczkę taką, że będę mógł w ruch palić do woli. Chcę tylko bawić się, bawić i nie liczyć godzin. Biały i młody, czarne panny i białe samochody. Biały i młody, chcę ją mieć. Chcę tylko kasy nie żony. Chcę się pozbawić idoli. Ogarnę sobie wtyczkę taką, że będę mógł w ruch palić do woli. Chcę tylko bawić się, bawić i nie liczyć godzin. Biały i młody, czarne panny i białe samochody. Biały i młody, chcę ją mieć. Chcę tylko kasy nie żony. Pozbawić idoli. Palić do woli. Bawić i nie liczyć godzin. Czarne panny i białe samochody. Biały i młody, chcę ją mieć. Thank you. Kto ma jaja, żeby wytknąć mi błąd? No kto? Nie tylko wyśmiać w kuluarach, kiedy piję za stroną. No kto? Wsadzi mnie w taryfę, gdy pijany pajacuje. Jak coś puszczam zajarany, to mi powie, źle rapujesz. Stanie za mną, jeśli ma ucierpieć na tym, tylko po to, żeby nie dać zrobić ze mnie szmaty. No kto? Niesie pomoc, nawet jeśli mu krzyżuje plany. Kto podstawi nogę, jak się tylko wywinduje na tym? Szmaty. Paru takich przerobiłem, wybaczyłem, żałowałem. No i tyle po rozgminie, a czas płynie. Pewne rzeczy się nieubłaganie kończą. Się tak naturalnie kończą, tak jak ćpanie non-stop. Dla mnie o przyjaźni można mówić, kiedy dycha pęka. Niekiedy flacha pęka, na kilku imprezkach przestań. I dla mnie to jest beczka, te wasze przyjaźnie mocne, które w skali życia są jak jedno nawąchanie koksa. Musisz z siebie coś dać, ziomek, w świecie, gdzie wszystko zmaczone. My musimy być pewni naszych ksyw. Nie słowo, a czyn obrazuje, kim jesteśmy na dziś. Co się stanie z tym, to wciąż spędza mi sens. Powiek, czy problemy są przejściowe? Zobaczymy. Zostawiłem za sobą popękane ściany, chociaż tak naprawdę tylko tam jestem dobrze znany. Nasza więź się umacniała z każdą awanturą. Pamiętacie, jak nas tamten był, chciał rozjechać furą? Dzielę się wszystkim, chociaż nie mam dużo, lecz mam zawsze komu się wygadać i jest lepiej dużo. Chcieliśmy poznać życia smak od razu, zawsze na ławce, byliśmy częścią krajobrazu. Z fury zawsze tu leciały moje nielegale i marzyłem, by być tym, kim jestem teraz, ale dociera do mnie, że nie znaczy ta kariera nic. Za każdym razem, gdy zapalam, uda nieraz nic. Nawet nie wiesz, przez co przyjaźń musi przechodzić. Odpal sobie numer, nie bądź żyła, skumasz, o co chodzi. Mój przyjaciel zbiera krew, a ty ciuchy modne. Jak zabraknie jej dla niego, typie to ci podnę. Musisz z siebie coś dać, ziomek, w świecie, gdzie wszystko zmaczone. My musimy być pewni naszych ksyw. Nie słowo, a czyn obrazuje, kim jesteśmy na dziś. Co się stanie z tym, to wciąż spędza mi sens. Powiek, czy problemy są przejściowe? Zobaczymy. Skład tego słowa używa każdy teraz, a jedyne co ich łączy, to fajny melans. Ja odnoszę sukces z tymi samymi, którzy pamiętają czasy, gdy nie było nic w lodówce. Wtedy jeszcze uczby były trudne, a goście mieli ubaw, że próbuję mimo niepowodzeń. I choć nie było forsy w spodniach, ciągnęło się to co dnia, to zawsze był przy mnie ziomek. Dziś jak jest dług, to robimy zrzutę. Jak jest ból, to kupimy wódę, bo chruch hajs. Jeśli znów jakiś typ się pruje, no to ruch, zanim w ogień pójdę, to mój brat, to moja krew. Moja mama jak syna traktuje każdego typa, z którym tu dzisiaj jem, a z którym nie miałem nic. Dzisiaj życie to film, a każdy z was to reżyser. Musisz z siebie coś dać, ziomek, w świecie, gdzie wszystko zmaczone. My musimy być pewni naszych ksyw. Nie słowo, a czyn obrazuje, kim jesteśmy na dziś. Co się stanie z tym, to wciąż spędza mi sens. Powiek, czy problemy są przejściowe? Zobaczymy. Musisz z siebie coś dać, ziomek. Musisz z siebie coś dać, ziomek. Musisz z siebie coś dać, ziomek. Musisz z siebie coś dać, ziomek. Musisz z siebie coś dać, ziomek. Musisz z siebie coś dać, ziomek. Musisz z siebie coś dać, ziomek. Zobaczymy. Zagrałem utwór Ziomek autorstwa duetu Solar Białas. Gościnnie pojawił się w tym utworze właśnie BDOS i trzeba powiedzieć, że Solar Białas to są najwięksi beneficjenci tych przemian na polskiej scenie hip-hopowej. Od dawna targetowali się oni właśnie w stronę takiego nowoczesnego brzmienia. Gromadzili zespół młodych raperów dookoła siebie, założyli wytwórnię SB Mafia i świetnie im to teraz wszystko się kręci. Teraz kolejny głos młodego pokolenia, może nie aż tak idący w zgodnie z tymi nowymi trendami, ale wciąż bardzo popularna postać. Nowy singiel od Kubana, Mamy swoje za uszami. Bardzo dobry utwór, właściwie w podobnej tematyce co ten przed momentem, czyli Ziomek. Mamy swoje za uszami, twarze młode wyrastary, a na swoje wyrastamy. Ich dłonie na moim ramieniu trzymają przy ziemi od lat. Ich dłonie na moim ramieniu trzymają przy ziemi od lat. Mamy swoje za uszami, mamy swoje za uszami. Twarze młode wyraz stary, a na swoje wyrastamy. Ich dłonie na moim ramieniu trzymają przy ziemi od lat. Ich dłonie na moim ramieniu trzymają przy ziemi od lat. Nie każdy jest w moim kręgu rozważny, bo nosi masę pogardy do świata, bo jest to bańki. Nie biegniemy do matki, po czułość ani po hajsy i rezygnują z kolacji, bo wolą skoczyć po blanty. Alkoholicy, dilerzy i czpuny i droga kariery się dłuży. Kochają numery do wody, badają transfery ich drużyn. Jedyne co mają przy sobie to zwykle maniery i ślugi, ale wystarczy, aby się wcale zgorszeni nie czuli. Mają czym nadrabiać, mają czym nadrabiać. Walą błyski sława, walą błyski sława. A prawo żyć zabrania, prawo żyć zabrania. Ich manią kwit i balans, manią kwit i balans. Mam swoje potrzeby, a prawo nam ich nie odbierze. Mam swoje potrzeby, więc mają być pełne talerze. Jednak trzeba uważać jak tańczy się, choć o zasadach nie każdy wie. Frajerzy chcą na bańki wejść, pomaga to uważniej biec. Mamy swoje za uszami, mamy swoje za uszami. Twarze młode wyraz stary, a na swoje wyrastamy. Ich dłonie na moim ramieniu trzymają przy ziemi od lat. Ich dłonie na moim ramieniu trzymają przy ziemi od lat. Mamy swoje za uszami, mamy swoje za uszami. Twarze młode wyraz stary, a na swoje wyrastamy. Ich dłonie na moim ramieniu trzymają przy ziemi od lat. Ich dłonie na moim ramieniu trzymają przy ziemi od lat. U nich o sobie zdanie wyrabiałem u nich. Choćby się zawsze inni już bluli, opinie sprawdzę u swoich ludzi. Wolą mój track mieć nowe niebluzy i inspiracje z moich podróży. Oczy po trawce jak u Drakuli pokażą nam te sile na psuli. Któryś ma doła to idę mu polać i słucham uważnie co mówi mi, tak? Ziomala rola polega na słowach, po których ponownie ma siłę by wstać. Towar zabrałem mu wczoraj i oddam już po ułożeniu się spraw. Zagnoja bywało, że to ja nie miałem na ruchy, więc daję co mam. Co z siebie dajesz ty, co z siebie dajesz ty? My nie chcemy żartem być, nie chcemy żartem być. Więc powaga na twarzy, chowam banana na twarzy. I ich namawiam by marzyć, ile mi dali, tyle odkładam by spłacić. Nigdy jałmużny nie przyjąłby żaden z nich, nigdy. A póki wzdór nie przyjął żaden z nich. Łykasz to, po co się pytam, pewnie, że łykasz to. Cicha noc, słuchawki zero, kit, muzyka, chodź. Mamy swoje za uszami, mamy swoje za uszami. Twarze młode, wyraz stary, a na swoje wyrastamy. Ich dłonie na moim ramieniu trzymają przy ziemi od lat. Ich dłonie na moim ramieniu trzymają przy ziemi od lat. Mamy swoje za uszami, mamy swoje za uszami. Twarze młode, wyraz stary, a na swoje wyrastamy. Ich dłonie na moim ramieniu trzymają przy ziemi od lat. Ich dłonie na moim ramieniu trzymają przy ziemi od lat. Byłem pusty jak bęben Beatlesów. Chciałem błysnąć, ale nie znałem wejścia. Zwykły małolat z przedmieścia. Mój koleżka miał babkę ze Stanów. Ja nie znałem smaku bananów. Gnębiło mnie kilku przegranych baranów. W szkolnej ławce siedziałem sam. Nie miałem łatwo, ale nie było żletu. Wtedy wszyscy z kartkami do sklepu stali od świtu do zmierzchu. Szara była Polska z wierzchu. Zakochałem się w pięknej dziewczynie. Nie miałem szans nawet na jeden uśmiech od niej. I tak mi mijały tygodnie. Nawet jakbym zdobył markowe spodnie, to i tak nie byłoby dobrze. Potem zaszła z kimś w ciążę i to był mój pierwszy pogrzeb. Moja matka już nie miała siły, ojciec z dziadkiem to były świry. Sporo tutaj wypili i tak jej życie umilił. Potem już było coraz lepiej, brało się szamkę na zeszyt w sklepie. Tak robiła tu większość, Polsko, aleś ty piękność. Dla niektórych to tylko smuty, bo niełatwo wejść w stare buty. Lepiej jechać na skróty, nie opiszę tego w dwie minuty. Nie potrzeba tutaj refrenów, to nie jest banger dla PLN-ów. To opis ludzkich problemów, za które nie ma tantiemów. Zanim tutaj sięgnąłem celu, żyłem u boku wielu pozerów. Piękne uroki PRL-u wychowały jedynie dobrych gangsterów. Thank you. Teraz piszę dużo takich tekstów. Jestem pełny i nie mam kompleksów. Mogę się przebić, znam wszystkie wejścia. Zwykły małolat z przedmieścia. Kiedy zechcę, lecę do Stanów. Niezbyt lubię już smak bananów. Po tamtych baranach nie ma już śladów. W pierwszej klasie nie latam sam. Nie jest łatwo, ale nie jesteś źle tu. Od tego czasu duża sieć sklepów praży od świtu do zmierzchu. Piękna jesteś Polsko z wierzchu. Ożeniłem się z śliczną dziewczyną. Nie było szans nawet na jeden zawód od niej. I tak mi mijają tygodnie. Jak nie miałem dla niej na markowe spodnie, to i tak było tu dobrze. Potem zaszła tu w ciążę, więc lepiej już być nie może. Moja matka ma dużo siły, nosi kwiaty im na mogiłę. Nie wiem ile wypili, ale życia jej nie umilił. I choć teraz jest coraz lepiej, wielu bierze tu szamę w krechę. Nadal nie jest to mniejszość, Polsko, aleś ty piękność. Dla niektórych to tylko smuty, niełatwo wjechać w cudze buty. Lepiej uderzyć na skróty, nie opiszę tego w dwie minuty. Nie potrzeba tutaj refrenów, to nie jest banger dla PLN-ów. To opis ludzkich problemów, za które nie ma tantiemów. Zanim tutaj sięgnąłem celu, żyłem u boku wielu pozerów. Piękne uroki PRL-u wychowały jeszcze dobrych raperów. Część raperów z dawnych czasów próbuje odnaleźć się w tej młodej rapowej stylistyce. Jedną z takich postaci jest Borikson, właściwie raper, który działa na scenie już od połowy lat 90. i wciąż pozostaje aktywny. Myślę, że jego kariera i jego życiorys byłby niezłym materiałem na książkę biograficzną czy na jakiś taki film obrazujący to, co działo się w hip-hopie, nie tylko w hip-hopie, na przełomie właśnie wieków aż do teraz. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że Borikson był jednym z pierwszych new schoolowców w Polsce, jednym z pierwszych raperów, którzy próbowali imać się na różne sposoby tego, co działo się za oceanem w tych najświeższych trendach. Tak robił już w latach 2000 wczesnych, kiedy to razem z Tedem nagrywali bounce'ową muzykę, kiedy też wypuścił projekt Hardkorowa Komercja, który wtedy był naprawdę nie do pomyślenia na polskiej scenie hip-hopowej, która była zawładnięta przekazem, ulicznymi tematami i tak dalej. A Borikson wydał płytę, która opowiadała w dużej mierze o nieprawdziwej rzeczywistości, o pieniądzach, o zabawie w jacuzzi i tak dalej. Nie spotkało się to wtedy z gorącym przyjęciem, no ale trzeba przyznać, że Borikson już wtedy zmierzał właśnie, patrzył w przód i potem na wiele lat właściwie może nie tyle co zniknął, co jego postać została zmarginalizowana na scenie. Od pewnego czasu znowu przeżywa taki renesans twórczy. Zaczęło się od płyty Rap Not Dead, która też była mocno new schoolowa, już oczywiście inaczej rozumiejąc ten termin niż na początku lat 2000. Potem oczywiście wielki sukces Gangu Albanii za sprawą niezwykle kolorowej postaci, jaką jest Popek. A teraz Borikson powraca z nowym albumem Cocktail. I słyszeliście singiel z tej płyty pod tytułem Piękność. Borikson zawsze miał łeb do takich krótkich linijek, tak zwanych one-linerów, kiedy rapuje, że moja mama nie miała siły, ojciec z dziadkiem to były świry. No to właśnie takiego rodzaju wersy mam na myśli. Nic więcej już nie trzeba dodawać. Słuchajcie, dwa tygodnie temu odkopałem płytę Eminema, pierwszą płytę Slim Shady LP, czy drugą, to zależy jak liczyć. No i powiem wam szczerze, że przepadłem przez następny tydzień, słuchałem tylko właśnie Slim Shady LP i Marshall Mathers LP, czyli kolejnej płyty Eminema. W związku z tym teraz chciałem zagrać dwa utwory z tych właśnie płyt. Najpierw odwracając trochę kolejność, nagranie z płyty Marshall Mathers, I'm Back. That's why they call me Slim Shady. I'm back. That's why they call me Slim Shady. I'm back. That's why they call me Slim Shady. I'm back. That's why they call me Slim Shady. I'm back. I'm back. I murder a rhyme one word at a time. You never heard of a mind, it's perverted as mine. You better get rid of that nine, it ain't gonna help. What's it gonna do against the man that strangles himself? I'm waiting for hell, like hell. Shit, I'm anxious as hell. Manson, you're safe in that cell. Be thankful it's jail. I used to be my mommy's little angel at 12. 13, I was putting shells in a gauge on the shelf. I used to get punked and bullied on my block till I cut a kitten's head off and stuck it in his kid's mailbox. I used to give a fuck, now I can give a fuck less. What do I think of success? It sucks. Too much press and stress, too much stress, depressed. Too upset, it's just too much mess. I guess I must just blew up quick. Yes. Grew up quick, no. Was raised right. Whatever you say's wrong, whatever I say's right. You think of my name now whenever you say hi. Became a commodity cause I'm W-H-I-T-E. Cause MTV was so friendly to me. Can't wait till Kim sees me. Now is it worth it? Look at my life, how is it perfect? Read my lips, bitch. What, my mouth isn't working? You hear this finger? Oh, it's upside down. Here, let me turn this motherfucker up right now. Degenerate's head and reach into it just to see if he's influenced by me, if he listens to music, and if he feeds into this shit, he's an innocent victim and becomes a puppet on the string of my tennis shoe. My name is Slim Shady. I've been crazy way before radio didn't play me. The sensational Black is the incredible. With Ken Kniff, who just finds the main edible. It's Ken Kniff on the internet trying to lure your kids with him into bed. It's a sick world we live in these days. Slim, for Pete's sake, put down Christopher Reeve's legs. Jeez, you guys are so sensitive. Slim, it's a touchy subject. Crying, just don't mention it. Mind with no sense in it. Fried get so frantic, whose eyes get so squinty. I'm blind from smoking them with my windows tinted with nine limos rented, doing lines of coke in them with a bunch of guys hopping out all high and dosing it. And that's where I get my name from. That's why they call me Slim Shady. Add an AK-47, a revolver, a 9, a Mac-11 in an order, solve the problem of mine. And that's a whole school of bullies shot up all at one time. Cause Shady, they call me as crazy as the world was over this whole Y2K thing. And by the way, NSYNC, why do they sing? Am I the only one who realizes they stink? Should I dye my hair pink and care what y'all think? Lip sync and buy a bigger size of earrings? That's why I tend to block out when I hear things. Cause all these fans screaming is making my ears ring. So I just throw up a middle finger and let it linger longer than the rumor that I was sticking it to Christina. Cause if I ever stuck it to any singer in showbiz, it'd be Jennifer Lopez. And Puffy, you know this. I'm sorry, Puff, but I don't give a fuck. If this chick was my own mother, I'd still fuck her with no rubber and come inside her and have a son and a new brother at the same time. And just say that it ain't mine. What's my name? Slim Shady. I'm blew out from this blunt. Fuck. Z Zapowiadałem na początku audycji, że was dzisiaj nie oszukam, a jednak trochę to zrobiłem. Myślałem, że zdążę zagrać dwa utwory Eminema, zapowiedziałem je, ale nie ma na to czasu. Miałem zagrać jeszcze utwór z pierwszej płyty, czyli z The Slim Shady LP, po to, żeby pokazać, jak bardzo styl Eminema wówczas był bliski i podobny do Masta Ace'a. Pamiętam, że zawsze się mówiło, że Eminem mocno inspiruje się tym raperem, inspirował w początkach swojej kariery, zresztą on często w wywiadach też o tym mówił. Ja nigdy tego tak do końca nie słyszałem, aż właśnie w tym tygodniu, czy w zeszłym tygodniu, nie odpaliłem tej płyty Slim Shady LP i tak świeżym uchem usłyszałem, że to flow naprawdę, to zaciąganie na końcu wersów bardzo przypomina Nowojorczyka. Chciałem to zobrazować, grając najpierw utwór z pierwszej płyty Eminema, potem nagranie Masta Ace'a. Niestety nie zdążę już wrócić do pierwszej płyty Eminema, ale zostawiam was za to ze świetnym nagraniem Masta Ace'a, Take a Walk, z jednej z jego dwóch najlepszych płyt, moim zdaniem nawet najlepszej płyty, Disposable Arts, 2001 rok, i nagranie Take a Walk, o spacerze po nowojorskim getcie, po nowojorskim osiedlu. Tym się z wami dzisiaj żegnam. Za tydzień w Tonach z Betonu kalendarium polskiego hip-hopu i rok 2003. Przypominam też wam, że możecie sprawdzić playlistę dzisiejszej audycji na fanpage'u Tony z Betonu. To tyle ode mnie na dzisiaj. Miłej nocy wam życzę i zostawiam z nowojorskim klasykiem od Masta Ace'a. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Yeah. Blue skies. Sunshine. What a day. Let's take a walk in love. Brownsville, come on. Bed-Stuy, come on. Fort Greene, come on. Everybody, come on. Queensbridge, come on. South Bronx, come on. Uptown, come on. Everybody, come on. Let's take a walk through the deepest part of the hood. I wanna know who it was that said it was all good. He must have never been to the corner and spent a half an hour or longer where you could smell reality stronger, where they sell you grease in a box and hope that you die quicker. And if you're old enough to walk to the store, you can buy liquor, where you can find a dice game at any time of the night, and somebody gets shot or stabbed every time there's a fight, where cats die in the blue sky in the sunlight, and you're bound to get clowned for not holding your gun right. But little kids with great game, cause they learn to take aim at a young age in the Lou police with a fake name. He's telling them, I'm Bobby Jackson from 3B, when the fact is he's really Rashawn from 4D. Hey, this is going out to your hood straight from mine. Hey, yo, let's take a walk in blue skies and sunshine. Come on. Blue skies, sunshine, sunshine. What a day. Let's take a walk in the blue skies, sunshine. What a day. Let's take a walk in the blue skies, sunshine. What a day. Let's take a walk in the blue skies, sunshine. Let's take a walk in. Overhead, Tiva rap, hustle, cracker, play ball. And gats niggas carry ain't small. And cats that used to be kids when you ran the halls is the drug lords. His bra's the same chick that liked you from the fourth floor. Her older brother, he the neighborhood bully. You and him cool, but he keep playing your boy cause he pussy. Where the old ladies be up in your B.I. Calling 911 every time you in the yard trying to be high. Dice games can turn into a shootout quick. If you saying he aced, then he saying he sixth. People waiting for the bell to get their check. In blue skies and sunshine, you gotta give respect to get respect, you know? Blue skies, sunshine, what a day. Let's take a walk in the blue skies, sunshine, what a day. Let's take a walk in the blue skies, sunshine. Let's take a walk in the blue skies, sunshine. What a day. Let's take a walk in the Compton, come on. Long Beach, come on. Fifth Ward, come on. Everybody, come on. Brick City, come on. Cabrini Green, come on. West Philly, come on. Everybody, come on. If you see a girl on the block, be sure for you rush over. Cause 14-year-old girls be dressed like they much older. See that young chick walking the block trying to get paid is in the same class with your sister and still in the 10th grade. And you might see your neighbor down at the corner bodega buying the malt liquor in exchange for a used Sega. You can even buy your clothes on the block. Imagine that, from Versace to a Gucci sweater with a matching hat. See, this cat's got a big bag of stuff that he just stole. It's the same old routine, but it never gets old. And you might catch a cab if you live on the right block. From Black Pearl to White Top, yo, they might stop. They got a bulletproof partition, cause niggas draw heat. But the driver got a bigger one up under the seat. See, cats don't really wanna kill, they trying to eat. Yo, ain't it a nice day to take a walk in the street? Let's go. Blue sky, blue sky, sunshine, sunshine. What a day. Let's take a walk, let's take a walk in the street.